Wij openen de Heilige Schrift en lezen uit het Marcus-evangelie. En daarvan het tweede hoofdstuk. En daarvan dan de versen 1 tot en met 13. Marcus 2, vers 1 tot en met 13. Daar lezen wij het woord des Heren. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengend een geraakte die van vier gedragen werd. En niet kunnende tot hem genaken, overmits de scharen, ontdekten zij het dak waar hij was. En dat opgebroken hebbend, lieten zij het beddeken neder, daar de geraakte op lag. En Jezus, hun geloof ziende, zei tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommigen van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten: wat spreekt deze aldus godslasteringen? Wie kan de zonden vergeven dan alleen God? En Jezus terstond in zijn geest bekennend dat zij alzo in zichzelf overdachten, zei tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter, te zeggen tot de geraakte: de zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op, neem uw beddeken op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zei hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op, neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op, en het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende: We hebben nooit zulks gezien. En hij ging wederom uit naar de zee, en de gehele schare kwam tot hem, en hij leerde hen. Tot zover. We mogen het woord bedienen uit Marcus 2, het vijfde vers, waar wij lezen: En Jezus, hun geloof ziende, zei tot de geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. In de dienstige offerande wordt nu uw gave gevraagd. Er wordt nu één collecte gehouden, de eerste collecte gehouden voor de diaconie, Stichting De Schuilplaats, en de tweede rondgang is bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Bij de uitgang is er dan nog een collecte voor de kerk, kerkelijk en pastoraal werk, hartelijk bij u aanbevolen. We gaan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 38, daarvan het 15e, het 18e en het 21ste vers. Psalm 38, de versen 15, 18 en 21.